ebi mabenga na sala tebo ya kobela kaba susi na komando ya souffrance mama toke tona le charme opa na mona kapasi tango nyonso ya kolinga epuka na lela mobali nangai na salaka nyonso oya sengaka kasi na motema na ezero na koma joue ya bambanda ngai na sambwa okamata monelaka sambelaka nzambe alimbisa mabenda yo alimbisa yo moloko mosusu ekozalaka okoyeba te yo moko ndendo yo moko ndoki ayolela iyolela iyolela kolelana na nzambe oyoki na ngai mabe nyonso tokosalaka ekofutamaka na se bandeko na mitunaka yanga molibande euta balinga babalama bana bisengo yanga ntango nyonso kaka baproblem soki moto azokaka na kotongo nde yanga nzote tona na bampota mobali nalinga luna na ye alinga ntango nyonso kaka makambo kolinga nzambi eloko yetonda le plaisir na ngai ekoma le contraire namonaka mpasi ntango nyonso ya kolinga ngai na sambo oloko mosusu ekozalaka okoyeba te yo moko ndendo ayolela iyolela iyolela kolelana na nzambe yoki na ngai mabe nyonso tokosalaka ekokotamaka na se makambo etongi ngai na moto nayebi mabenga na sala tembo ya kobelaka basusi na komando ya souffrance mama pokua namonaka mpasi ntango nyonso ya kolinga epuka na lela mobali na ngai fort nasalaka nyonso oya sengaka kasi na motema na ezero nakoma joue ya babanda ngai na sambwa okamaka monelaka sambelaka nzambe alimbisa babenda yo alimbisa yo oloko mosusu ekozalaka okoyeba te yo moko ndendo yo monoki ayolela iyolela iyolela kolelana na nzambe oyoki na ngai bandeko na mitunaka yanga molibale euta wapi baninga babalama bana bisengo yanga ntango nyonso kaka baproblem soki moto azokaka na kotongo nde yanga nzote tona na bampota mobali nalinga lula na yesi alinga ntango nyonso kaka makambo kolinga nzambi eloko yotonda de plaisir nanga ekoma le contraire namonaka mpasi ntango nyonso ya kolinga ngai na sambwa o okamaka monelaka sambelaka nzambe alimbisa mabenda yo alimbisa yo oloko mosusu ekozalaka okoyeba te yo moko ndendo yo moko ndoki ayolela iyolela iyolela kolelana na nzambe oyoki na ngai mabe nyonso tokosalaka ekofutamaka na se olivier Serido Stroke de que Morrison Je vois le photo m'éteigné Berlendo Oh papa Oh Samuel Sigalzozo Ma belle cosa la cangai Que va moquilito a toré Oh papa singai soli mabe okosalaka ngai eba mokili zoa zoe okosamwisanga kisasa mobimba mpona nini ye nazali mama ya banda na yo mpesanga talotomo nakomisila toto mpona kotongo bapasi ngai namoni papa eleki ngai bokozalaka na mawa opapa Ya kuzonga e Kedika somo nele asika Zonini e O papa fini tsora tsore O papa Oyo kisina soni Mame oko salanga ngai Eba mokini tsora tsore Oko sangi sana kisa sako mima Nazali mama banana yo Pesa mataro kumu Nako nisila toto Kona kotoko Papa singa na moni papa Ele kinga moto Zalanda na mawa pasu O papa Osamu isina tsoto Oh, papa, oh, you're kisinga soki mabe okosala ngangai eba mokili tobato mabe kosala ngai papa nasala yo nini ye pasi nyonso komonisa ngai mekala koyoka tongo bana bakena kelasi ntango yo mpona ya kozonga ye edikasio modele ya sika zonini ye opapa osamo esinga zoto babe okosala ngangai keba mokili torato opapa oyokisinga soli babe okosala ngangai keba mokili torato Importance, a viva fioca!